www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين وبأي حديث بعدهم يؤمنون صدق الله العظيم. ندعو التوبة ونزيد الحمد لله سلامي كما قال قرآن ہم سب سنتے ہیں بہت ہی اثر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جس کا خود سامعین پر اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا اثر ہماری پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ معلوم ہو کہ قرآن کا اثر ہم لوگوں کے قلوب پر ہمارے اذہان پر ہمارے معاشر بات پر موجود ہے. اس سننے کا حاصل یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن سن رہے ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہذا مکتوب رب العالمین سے قرآن پاک رب العالمین کا مکتوب ہے خط ہے بندوں کے نام یعنی اہمیت سے امام غزالی لکھا ہے ہذا مکتوب ہے قرآن پاک رب العالمین کا مکتوب خط ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے جب تمہیں کسی عزیز کا کوئی خط آتا ہے تو کس طرح انہیں مان کے تم اس کو پڑھتے ہو. جو بات نہیں سمجھ میں آتی دوسروں سے سمجھتے ہو اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو خط کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے باپ نے لڑکے لکھا ہو ہم کو نہ معلوم ہو سکے. ان کے حاشیے پر کیا لکھا ہے یہ بھی کہتا ہے قرآن. سرسری پڑھنے کو وہ نہیں دوبارہ کرتا. رب العالمین کا جب کلام ہے تو ہم کو بھی اسے پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے. اللہ کا جب مکتوب ہے جس کی فکر ہونی چاہیے ہم کو آپ کو کہ اللہ نے اسے کیا لکھ کے بھیجا ہے ہمارے پاس. اس بنا پر میرے دوستوں دوں قرآن پاک کا ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جائے گا. ہمارے حضرت بادشاہ سے اثا فرماتے تھے کہ میں تلاوت کا وقت الگ رکھوں اور قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا وقت الگ دو وقت رکھوں. بہت عقیل میں فرمانے لگے جداوت کلام اللہ بغیر فہم مانا بھی موجب اجر ثواب ہے. لیکن یہ نہیں کہ تلاوت کلام اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ بیکار نہیں رہنا چاہیے. یہ مطلب دوسرا ہے. دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ بغیر فہم مانا کے تلاوت کلام مفید ہے یا نہیں ہے, موجب اجر ثواب ہے یا نہیں ہے. اس لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر بغیر فہم مانا کے بغیر مانا کے سمجھے ہوئے کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ اجر ثواب دے گا. حدیث میں ہے کہ ہر حرف کا دس نیکی دس ثواب ہے. اب حضور نے مثال دیا ہے کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. کیا تو اس کو مانا کوئی سمجھتا ہے؟ یہ حضور نے فرما دیا کہ الف کہو گے تو دس ثواب مل جائے گا, لام کہو گے تو دس شکر سال میں نیم کرتا ہوں تو تیس منٹ مل جائیں گے. اور شکر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ علیف جو کہتے اس میں بھی تین ہزار روپئے تو صرف علیف کہنے سے تیس منٹ مل گئی, لام کہنے سے تیس منٹ مل گئی, نیم کہنے سے نبے لکھی ہوگی. بغیر کوئی فرق سمجھا نہیں. تمام بڑے سے بڑے بخرات لوگ کہتے ہیں, بڑے بڑے مفسر بخرات مفسر اللہ عالم تمہارا اسے اللہ ہی اسے مانے کو جانتا ہے. علیف لامی یہاں جہل کا اقرار کر لیتا ہے ہر عالم. معلوم ہوا کہ جہل کا اقرار کرنا یہ بھی ایک علم ہے. اگر علی اللہ عالمین کو بات کرتا میں جانتا ہوں تو جاننا چاہیے. آپ کو اپنے جہل کو مان لینا یہ علم بھی نہیں ہے, عالم ہے. علی اسلام میں امید کی ملتی ہے تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں مطلب تو اور بات ہے. لیکن دوستوں ضرور کچھ کچھ فہم اور کچھ کچھ معلومات رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے. علی اسلام اس کو آپ کہیے کہ اللہ والوں کی برائی ہم نے اقرار کر لیا. سب سے پہلے قرآن نے علم کی نفی اور علم کی فراہی کو سکھایا ہے. یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے. ہر جگہ اپنے علم کا ادعا مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. خود قرآن نے سکھا لیا کہ پہلے یہ کہو کہ اللہ برا جانتا ہم نہیں جانتے. مہاراج علی اسلام جی اس کے مان کیا ہے لال کا کتاب. اتنا تو جانو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, جانا ضروری ہے. لاجائی وقت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن پاک کا علم اتنا ہر شخص کے ضروری ہے. کچھ تو مفہوم سمجھے, کچھ تھوڑا سا سمجھ لے کہ اس میں کیا دل رہے ہیں. سب کو مفسر ہونا ضروری نہیں ہے, شاعر ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن فرماتے تھے کہ میں کچھ نہ کچھ اثر رکھنا چاہتا ہوں. ہمیں کچھ شک و انتظام دلا ہے اسی مال کا جو اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے جیل کیا. کتنی مشقتیں برداشت کی اس ملک کی آزادی کے لیے, کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہمارے علماء نے. اسیر مانتا ماتے کے اسیر غلامیوں کا اسی اسیر مانتا. معلوم ہوا کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بہت بڑا حق ہے, بہت بڑا. کوئی انکار نہیں کر سکتا. مہاراج جب وہ جیل سے آئے تو اپنے شاگردوں کو جمع کیا. شاگردوں میں کون سے معاشرت رحمت ماری ماؤں سے رحمت مری ہے تمام لوگ جمع کیا. کہا کہ میں مجھے جیل میں کچھ سمجھ میں آئے ہوں اس کے متعلق کچھ اپنا اظہار کرنا چاہتا. فرمایا کہ مجھ کو جیل کی تاریکیوں میں یہ سمجھ میں آیا کہ دو کام بہت ضروری ہیں. ایک تو قرآن پاک کی طرف سمجھ لوں, اس توجہ میں تلاوت بھی ہے, تفہیم بھی ہے, تشریح بھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ تلاوت بھی ہے اس میں. جیسے اس کی تشریح یا توجیہ اور تعلیم یہ سب ہے تفہیم, اسی طریقے سے قرآن پاک کے توجہ میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اتنا ماحول ہے ایک منٹ کے بعد اتر تلاوت کیجیے. یہاں نہیں کہا سمجھیے نہیں نا, اترو صرف تلاوت. معلومات کی تلاوت بلا فہم مانا بھی مجھے اجر و ثواب ہے. شکر اس نے کہا. اور دوسری بات یہ کہ آپس میں اتحاد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیم پر عمل کرنے قرآن پاک سے تعلق نسبت بہت بڑی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ہے, علمی موجودہ ہے, یہ ہے زندہ ہے, زندہ رہے گا. اور ان شاء اللہ اس کے پوری برکات سے ہم لوگ معلومات معلومات ہوتے رہیں گے. تو آج جو پڑھا جا رہا ہے قرآن شریف ماشاء اللہ بہت ہی اثر ہوتا ہے. ایسا خود اثر لے کے پڑھتے ہیں تو دوسروں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جلایا خیر دے, اللہ تعالیٰ جلایا خیر دے اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں. بلکہ میں کہوں فہم کے ساتھ پڑھتے ہیں, دل لگا کے پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی طور پہ یہ خود ایسی تلاوت کرنے کی تلاوت سننے کی الحمد للہ یہیں سے پڑھ لیتے ہیں. ہمارا پوتا گیا ہے اسامہ بہت اچھا پڑھتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہاں پاپا گلزار میں پڑھا, گلزار میں رات آتے ہی رہتا ہے. کہاں سے پڑھ گیا ہے, گلزار سے پڑھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ بہت اچھا پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ آج سب آج کل ختم ہوا ہے سب لوگ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے کی ہم کو توفیق دے. تلاوت کی توفیق یہ بھی پڑی. تو شغل ہند کا مطلب حضرت نے بھی فرمایا کہ اور مانا مدرس منع ہے تلاوت بھی اس میں داخل ہے. عام طور سے ذہن میں نہیں آئے گا تو ہمارا شاہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص سمجھ کرتے ہیں کہ نہ مانا مدرس ہے تلاوت تو کرو. اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت سے اللہ خوش ہوتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس طرح کوئی مالک ہو اس کی باغی گنا کرے گانے والی ہو, فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ مالک اپنے مغنیہ کے کلام کا توجہ کرتا ہے اسے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کلام اللہ کے تلاوت کرنے والے کا توجہ کرتا ہے. ایک شاعر ہے وہ بھی اپنے کلام کو سنتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ میرے کلام کو لوگ سن رہے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا کلام یا امام محمد احمد صاحب کا یا خواجہ صاحب کا جو پچھے تو وہ خود شاعر بھی خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جب کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے. اس اشتہار کے تلاوت سالوں سے فرما رہے تھے کہ اس اشتہار سے تلاوت ہو, یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تلاوت سے خوش ہوتا ہے. سب سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ مما تک ہے. امام محمد بن حنبل نے خواب دیکھا, اللہ رب العزت کو دیکھا, فرمایا یا رب العالمین بما تقرب, میں آپ سے کس چیز سے تقرب حاصل کروں, تقرب میں قرب, میں کس چیز سے تقرب آپ کا حاصل کروں. فرمایا بے تلاوت کلامی, میرے کلام کی تلاوت سے تقرب حاصل کرو. انہوں نے پوچھا بے فہمی اور بلا فہمی, سمجھ گئے یا بلا سمجھے, فرمایا بے فہمی اور بلا فہمی, جیسے بھی تلاوت کرو قرب ہوگا. اور اس کی مثال میں یہی فرماتے تھے کہ دیکھو الف لام میم پڑھا جاتا ہے, سب لوگ کہتے ہیں نہیں بنا سمجھا, یہی کسی بات بادشاہی تھی. جب الف لام میم سے تیسرے کی بولتی ہے تو پورا قرآن پڑھا جائے لیکن نہیں ملے گا. معلوم ہوا کہ میرا فہم مانا بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے, مجھ میں قرب الٰہی ہے اور مجھ میں اجر و ثواب ہے. اس بنا پر جو حضرات یہاں تلاوت کرتے ہیں میں اسے بہت متاثر ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلکہ پورے پورے آج کو ایسی تلاوت کرنے کے لیے اثر دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بزرگ گئے ایک جنگل میں, وہاں کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے. حال ہی تلاوت بکا, تلاوت تو ہے بکا کہاں ہے, گیا تعلیم ہے یہ تلاوت ہے وہ آنے بکا, بکا کہاں ہے, سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے. معلوم رہتا ہے تو کچھ کوئی یاد تو ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع پر یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو سننے کی بھی توقع آپ حضرات جو یہ سن رہے ہیں یہ کیا ہے, ارتباط ہے, یہ خوش نصیبت ہے ہندوستان کی. یہاں عوام کا ارتباط علماء سے ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. ارتباط دوسرے ملکوں میں علماء عوام کا ارتباط نہیں ہے, کچھ وقت نہیں ہے, کون کہاں ہے کچھ پتہ نہیں, حرم جا کے سن لیا کچھ سنا نہیں سنا, کہیں ایسا مرنا کسی ملک میں عرم نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا, جمع نہیں ہو سکتا. یہ جو الحمدللہ یہ ہے تھوڑی سی رونق بلکہ بہت, یہ علماء عوام کے اجتماع کا نتیجہ ہے. اب بھی جلسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بیکار, میں کہ بیکار نہیں ہے. الہ آباد میں کچھ تبعیل زیادہ سمجھا جاتا ہے, وہاں اسلام المسلمین کے پہلے دن میں نکال گئے تھے, اسلام المسلمین کا جلسہ ہوتا ہے. مولانا عبدالشکور صاحب نے اس کو قائم کیا ہے, ان میں برابر جاتے تھے, وہاں آدمی وغیرہ سبھی نے جاتے تھے جلسے میں, اب بھی اس کا اثر ہے. عقائد کی اصلاح اس سے ہو گئی. جب حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب تشریف لائے سب کے پر ملا آئے تو جو وہاں کے منتظم تھے ان سے کہا گیا, مجھے ذریعے سے کہا کہ اصل کام تو آپ نے کیا, جلسے والے تھے وہ, اصل کام تو آپ نے کیا ہے, ہم تو آ کر کے صرف بیچ جانے والے میں سے ہیں. پر جن بدل آپ نے زمین کو ہموار کیا تھا اس جلسے کی وجہ سے, موائل جو علماء جو ہوتے تھے, ماں ابو الفا صاحب, ماں ابو شکول صاحب, ماں قاضی صاحب, ماں قید صاحب, بچے ہمیں بھی شریف رہے گا ہمارے پاس میں اب بند ہوا اچھی بڑھے بڑا پھر ہوگا ان شاء اللہ. مہاراج کے حضر نے فرمایا مجھے خود کاروبار ان سے جو مجھے میں رہتے ہیں کہ اصل کام تو آمنے سے ہوا ہے, فضا کو دین کی فضا کو ہموار آمن کیا ہے, ہم تو صرف بھی جانے کے لیے آئے ہیں. تو دیکھیے حضرت نے بھی اس جلسے کو اقرار کیا کہ نہیں, جلسے کے نفع کو اقرار کا اقرار کیا, اپنی طرف منسوخ نہیں کیا کام پیدا بات کے. جب اس دنیا منسوخ کرتی ہے حضرت نے تو معلومی نے اقرار کیا یہ الہ آباد میں آنے کے بعد صرف دین کا اخراج ہوا ہے. یہ حضرت نے نہیں کہا کہ میری ویسے دین کا ہوا, یہ چیز سواد میرے کے ساتھ یعنی کہ میں نے سب سے کچھ نہیں, میں کا تو لفظ ہی نہیں کر دیتے, میں کلر میں یہ نہیں کر دیتے یعنی انا نہیں ہے. یہ مجھے خود کروایا کہا کہ اصل کام عام لوگ کا ہے کہ فضا کو ہموار کیا تھا, عقائد درست ہو چکے تھے, اب آنے کے بعد حضرت نے کام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر کام کرنے کی توفیق فراہم کرے, ہر عالی کے اندر دائرہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ کچھ ہی صحیح کسی انداز سے بھی دین کے امر بن معروف خیال امت کی من دعائے بہت بے آباد ہوئے ہیں. میرے امت کے بہترین وہ وجہ ہے جو امت کو اللہ سے گڑبڑا ہے, خیال امت کی من دعائے کیا یہ حضوری کی حدیث ہو سکتی ہے, خیال امت کی عام طور سے حدیث مشہور نہیں ہے مولانا نہیں سنے ہوں گے, خیال و امتی من دعائے اللہ. ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی مہارا ہے جی حدیث خیال و امتی من دعائے اللہ وحبب عباده الیہ, میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے طرف بلا جائے, کوئی ناچ گانے طرف بلا رہا ہے, کوئی عیاشی فہاشی طرف بلا رہا ہے, کوئی کسی طرف بلا رہا ہے, کوئی کسی طرف بلا رہا ہے. اب کوئی اللہ کی طرف بلانے والا ہے ظاہر کہ اس کو فضل حاصل ہے, فضل شرف حاصل ہے اللہ کے خیر حکومت. یہ حضوری فرما سکتے تھے حدیث زیادہ مشہور کہ خیر حکومت تعلم القرآن والنما, یہ حدیث نہیں سنتے تھے ہوں گے. یہ خیر حکومتی منتا اللہ حکیم اکثر صاحب کہتے تھے کہ میں اس کو بطور تحفہ لے جا رہا ہوں اپنے ملک میں, جو مجھ سے خیر حکومتی منتا اللہ محبب عباد ہوئے ہیں, میرے عمر کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں. مطلب محبب عباد ہوئے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں, بندہ اختیار کیے ہوئے ہیں مقبولیت کا کام اختیار کیے ہوئے ہیں, مقبولیت کا راستہ اختیار کیے ہوئے بندے. اب کوئی اٹھتا ہے کہ دیکھو یہ مقبول ہو جاؤ گے ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, یہ راستہ اللہ کے محبوب ہونے کا ہے, کیا اعتبار سے کر اعتبار سے یہ بندے کہ ان کو تم تہ بولتا بس کمیونی محبت کو ملتا, اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. عالم کا کام یہ ہے کہ سنت کو پیش کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے, اللہ کے بندوں کو نبی سے ملائے, اللہ کے محبوب بنانے کا کام کرے. پیار ہو مت من ان کو تم تحبون اللہ فقط بےونی یو ہمیں محبوب بنائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس کام کے کرنے کی توفیق دے, ہم کو مقبول کسی کا نہیں آئے, نہ اللہ سے مقبول بنانا ہے نہ لوگوں سے مقبول بنانا ہے, ہم کو تو محبوب بنانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بنا کے لیے آئے, محبوبیت کو لے کے آئے تھے, خود محبوب تھے. ان کو تم تحبون اللہ فقط ہما اکثر اللہ کا اللہ رحمت اللہ علیہ, ہم رحمت اللہ نہیں بن کے بھیجے ہیں, ہم محبوب بنانے کے لیے آئے ہیں, ہم اللہ کا مقرم بنانے کے لیے آئے ہیں, ہم اللہ کے ولی بنانے کے لیے آئے ہیں, دشمن بنانے کے لیے نہیں آئے. اس بنا پر معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ محبوبیت کا راستہ ہے. آج ہم دیکھیے کتنے لوگ یہاں کہتے ہیں نظر بھی آتے ہیں محبوبیت کا راستہ, ہم مسلمان چھوڑ رہے ہیں, مسلمانوں کے ملک میں بھی وہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ کو یاد ہی آ بھی ہے کہ رمضان آتا تھا بے روزے گا بے روزے کی ڈالنے روزے وہ شرماتے تھے, اب کچھ نہ کچھ ہے لیکن اب بھی ایسا نہیں ہے. ابھی معلوم ہوا اس کا اثر مجھ پر ہے کہ بغیر روزے کے آدمی رہ رہا ہے, آزادی سے رہ رہا ہے, जो चाहता है खा रहा है, जो चाहे पी रहा है, लेट रहा है, कोई उसको बात नहीं। आदमी मोमानी कहिया भले ईश्वर मोमानियत थी ऐसे ना करो, हम उसकी बैठे कपसुर की बात है। जो कुफर का बबर खरीद पूजा हमारा मुसलमान बिना पर ये इस्तेमाल जो हमारा आपका है ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह इसको बाकी रखे, मैं इसको कह रहा हूँ इस्तेमाल बहुत ओलमा आवाम का इस्तेमाल बहुत बड़ी चीज है। ये मजमून मेरे लड़के ने बयान किया था, बाहर रहता है बहुत बड़ा काम यही करना, जीरी काम ही करा है, पूरे जिलेदार है, पूरे अरब का अलहमदिल्ला अरब मुझे कहा अम्बा अलम में जो दीन नहीं है अवाम में तो उलमा और अवाम का इस्तेमाल वहां नहीं है। एक दिन उनका बात में उसी को मैं तकलीफ कर रहा हूँ, उसके कहने एक अपने लड़के की बात पर कि अरब में उलमा अवाम में इस्तेमाल नहीं है, यहाँ अलम जिला इस्तेमाल है, ये दलील है, इस वजह से दीन यहाँ बाकी है। अल्लाह ताला हम सब लोग इस इस्तेमाल को बाकी रखने की तौफीक में रख सकते हैं। ये इस्तेमाल रहे हैं कुछ है वैसे ही आप जमा होंगे, कुछ ना कुछ मसला मालूम हो जाएगा, भाई ये नहीं करना चाहिए करना चाहिए। इस तरीके से जब इस्तेमाल होता है तो सिर्फ उलमा से नहीं बाहम जो इस्तेमाल हो उसमें भी कुछ दिन की बातें आ जाती हैं। लिबास है हाँ, तो उसे लिबास है हम लोगों को बहुत ख्याल रखना है कहीं इसमें लिबास में बड़ी बड़ी ही बेहद जाती है बहुत लिबास पत्तों के पैंते खुला हुआ बिल्कुल ये है सब नाजायज है। ऐसी चीजें करना जो सत्र औरत के खिलाफ है, सत्र औरत जैसे औरतों के लिए सत्र औरत है तो मर्दों के लिए सत्र औरत है, वो आधा जो औरत के लिए आते हैं वह मजीद उनके हैं औरतों के लिए मजीद है, लेकिन इसमें तो मर्द कभी इत्तेफाक यहां से आ सकती याद है। इस बिना पर इसका इतिहास नमाज कैसे पढ़ी जाए, ऐसे खड़े होते हैं सामने जिसकी वजह से कपड़ा चाहे हो लेकिन बजाय सत्र औरत का एहतियात नहीं रह जाता। इन बिना पर इन चीजों की एहतियात बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि दीन मोहम्मदी को हम कायम कायम रखने के जरिया बने। एक बुजुर्ग थे तो तालाब में खड़े थे बार बार यही कहते रहे दीन मोहम्मदी कायम कायम, किसी बात को जब कुछ चूक हो गई थी तो उन्होंने सजा दिया वहां से खड़ा दिया दीन मोहम्मदी कायम कायम। अल्लाह ताला इस दीन को बाकी रखे, फलाह इसी में है और कीजिए जितने हुकूक इबाद इस दिन में लिखे गए बताए गए हैं कई समय हुकूक इबाद भी है किसी को अजियत है बहिष आदा के आदारे नबाशत कसेरा बा कसेर कार्य किसी की अजियत के तक में न हो। तीन आदमी अगर हो तो दो आदमी राजारा बात दूसरे नहीं कर सकते क्योंकि उस चीजें तो कुलफत होगी है कि ये सब चीजें सैयद मोहम्मद ये में गैरों के साथ भी गैरों की हिम्मत भी ना जाए। देखिए किताब फिर कम है इमाम मोहम्मद ने लिखा है कि अपने नहीं जिनको हम गैर समझते हैं उनकी हिम्मत जाए नहीं है। हिम्मत की हुरमत जैसे बाहम मुसलमानों में है वे बाहम दूसरों के साथ हिम्मत नहीं कर सकते, बरखाही उनकी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं कर सकते बरखाही कर सकते हैं मतलब बदली भी नहीं कर सकते। गीबत के लिए बदली जरूरी है, गीबत के हराम होने के लिए ये हुआ कि तदसुल भी नहीं कर सकते और सुदम भी नहीं कर सकते। ये है इस्लाम। अल्लाह ताला सबको हम सबको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब कुछ बयान फरमा दिया है। जमीन ऐसे सूरह हुजरात पढ़ी कैसे कैसे आदाब उसके अंदर है मुझे खुद हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि सूरह हुजरात की तफसील बयान कर दीजिए। सूरह हुजरात मैं कई दिन देखे आया था लेकिन नहीं बयान कर सका। सूरह हुजरात हजरत मोहम्मद साहब का उसमें तमाम लोगों के ये इस्लाह की जितनी चीजें हैं बाहमी या दूसरों के साथ सब मौजूद है। सुए दर्द कहते पहले बदगुमानी होती है सुबह तदस्त होता है फिर एक बार गिबत होती है। कुरान ने इसकी रियायत किया सुए जर न करो, जब बदगुमानी करोगे اس بدگمانی کو تحقیق میں پہنچانے کے لیے تجسس کرو گے, اور جب تجسس ہو جائے گا اس میں ہمت ہو جائے گی کہ اس کبیرہ گناہ کے لیے دو چیزیں پہلے آئیں گی, پہلے بدگمانی یہ ہے, اور پھر بدگمانی کے بعد تھوڑا بدگمانی بھی اب ان سے اسے معلوم کریں گے مالنا ایسے ہے کہ نہیں, اب ادھر کر کے اب اس کے بعد کیا ہوگا تحقیق کو پہنچا, اور جب تحقیق کے بعد پہنچی تو بدل جائے گی. قرآن منع کرتا ہے, سوئے ذریعے سے منع کیا, تجسس سے منع کیا, اور غیبت راجت بار گمبت اس سے پہلے دو چیزوں سے بھی قرآن نے منع کیا ہے. سوئے زن بدگمانی نہ کر دیجیے گے, اور بدگمانی جب کرو گے تو تمہارا دل دائیا ہوگا کہ تحقیق کو اس بات کو پہنچائیں, بدگمانی کے بعد یقین تو پہنچا جائے گا, جب بات یقین تک پہنچے گی پھر بیل مانگا جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی کتنی بھی آئے تھے قرآن میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا کہ ان کو رسوا کرے گا, غیبت اسے کہتے ہیں. کوئی مرد ہے اس شخص نہیں تنہائی میں اس کو نہ کہوں, بچے پوچھ نہ کہوں, اگر نہیں ہے وہ آئے تب یہ پیار یہ تہمت ہے اور بہت ہے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان غلاموں کو لائے رکھ کر بعد کو بادا, جیسے شراب پینے سے منع کیا ہے اسے غیبت کہنے سے بھی منع کیا ہے, لا یکتب نہیں کہتے گا حجم نہیں, لا یکتب بعد کو بادا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کوئی صحیح ہے آپ کے اندر وہ عیب ہے, بس کچھ اس نے بیان کرے سامنے کے یار اس نے اگر اس کے اندر وہ عیب ہو تب بیان کرے تب بہت ہے یہ شریعت محمدیہ نے اخلاق کو سکھایا ہے, باہم معاشرت کو سکھایا ہے, معاشرے لوگوں نے بھی مارو لوگوں کے ساتھ معروف کے ساتھ معاشرہ رکھو, اس کے اندر ترقی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر دشمنی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر بدتائی نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر بدگمانی نہیں ہونا چاہیے, ہے کہ تمام شریعت مقدسہ ان تمام چیزوں سے روک دیا, تمام منافق جو تھے جسے گناہ ہو سکتے تھے ان منافق کو بند کر دیا, منافق میں چورا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اپنے دین کو سمجھنے کی ہم کو توفیق ہوتا ہے. بہرحال میں مضمون دوسرا بیان کرنے والا تھا لیکن بہرحال یہ ان سنائی ان المتقین فی بلادی و یوم, یہ امام لوگ اکثر پڑھتے ہیں, اکثر اس طرح پڑھتے ہیں, ان کا سن سن کر کے ہم کو یاد ہو گئی. لیکن بادشاہ صدر حل پر آئے الہآباد میں ایک بہت متقاری تھے, اس سورہ کو بہت پڑھتے تھے, اس رکو کو بہت پڑھتے تھے, تو فرماتے تھے کہ دیکھو اچھا پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے, پڑھتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے, اور ہاری بولی تھی کہتے پڑھتا سمجھتا تھوڑی کہ وہ اس میں کیا مضمون ہے, پڑھتا تو ہے اچھا پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں, مطلب شکایت ہی اس کو سمجھو. اس وجہ سے اس زمانے میں تھوڑا ہم لوگ ہم کو یاد کیا, تو ہم کبھی کبھی اجازت نہیں کبھی کبھی بیان بھی کر دیتے ہیں. یہ سورج ہے ان در مستقل ہے پھر بیداری اور یوں میں اس وقت اس لیے بنا کر رہا ہوں کہ روزے کی غرض کیا ہے, لال رکھ تک کا متقی ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ گے تو کیا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا, قرآن کا رہا ملے گا بہت کچھ ملے گا جو لگا یہ نہیں. شروع میں میں نے رمضان کے روزے کے فضائل کی لال پر قرآن کر رہا ہے تو اس لیے روزہ سفر کیا جائے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب میں سنا رہا ہوں کہ متقی ہونے کے بعد کیا کچھ ملے گا, اللہ کی رمان سنو ان متقی ہے پھر راج کی مرمن, متقی ہو جاؤ گے تو تم نہیں یہ دولتیں ملیں گی. یہ جو میں نے ٹھیک ہے میرے دل میں یہی بات آئی کہ ہم کہتے اب تک یہی آئے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ, بھائی متقی ہو جائے گا ملے گا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان در متقی نے پھر میرا ہوں وہ خواب جہاں مائش ہوں کلو بشر ہنی ہم با کل تم کا مرون ان نہ کر لا رہے نزل محت اللہ ان اللہ مال دین تب ہو بل دین ہوں محت یہ بہت یاد آ رہا ہے اس کے لیے ان اللہ مال اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے کریں گے جو محسن ہیں نیک کام کرنے والے ہیں. میں نے سنا کہ مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے امرتسری بہت زبردست اگر خلفا میں سے وہی سمجھے جاتے ہیں, تو ان کا کہیں ٹیپ مجھے ملا وہ اسی میں تفریح کیا ہوا ہے. صاحب نہیں سمجھ میں آئے لیکن معلوم ہوا کہ اسی آئے پہ ان اللہ لدین صفو و لدین ہوں موسم کو قرار دیا انہوں نے کئی جگہ ان اللہ بہت زبردست ان اللہ لدین صفو و لدین ہوں موسم. اللہ ان لوگ چاہتے ہیں جو متقی تقوا اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, اور جو محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں. نہیں صرف اتنے ہی نہیں ہیں, محسن یہ ہیں کہ جو اپنے اعمال میں سنت کی رعایت کرتے ہیں. یہ انہوں نے ان کی ان کا نقطہ ہے, میں نے اتنے ہی سمجھا اس تقریر سے, کچھ بات اتنے ہی سمجھا ہے. انہوں نے محسنوں کے ذریعہ یہ کہا کہ تم محسن ہو نہیں سکتے اپنے اعمال میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرو گے. یہ ان کی تقریر کا خلاصہ میں سمجھا ہے, سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اتنا سمجھا میں نے. ان اللہ مال لذیذ تقو ملتی اللہ ان لوگوں سے آتے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوامی کا انتظار کرنا اور نواحی سے بچنا یہ ڈرنے کا مفہوم ہونا چاہیے یا نتیجہ ہونا چاہیے. ان اللہ مال لذیذ تقو استفاع کسی کہتے ہیں عوامی کا انتظار کرنا نواحی سے استعمال کرنا. اور محسن محسن کی تجربہ یہ ہے کہ عمل دیکھیے یہ سب اچھا ہے اگر اس بار اچھا روغن ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا نہیں خود ان کے اندر آ جائے گا. اس بار فراستہ کرنا ہوتا ہے تو بیمار تو رہتی, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں بھائی کیسے چہرہ پھیلائی گئے ہیں اس فراستہ کی وجہ سے کیا اس کے اندر حسن آ گیا اور آپ نے رنگ چڑھا دیا تو حسن پر حسن ہو گیا. اسی طریقے سے عمل میں ہم کو ہونے چاہیے تو فرض بھی ادا کر لو گے نماز ہو جائے گی, نماز مولوی کر جائے گی نماز ہو گئی, لیکن حسن کب آئے گا جب سن رکھی انہیں کی تکلیف بن سکنا حسن جب ایک اسی صورت میں آئے گا تمہارے نمازوں میں جب کہ سنت کے لیے آئے تھے کیسے نیت مانگی جائے. ہمارے ماں برادر جاتے تھے تو سب سے نیت ہی پہ بات ہوتی ہے, اب ہم تو جیسے جیسے کر لیتے ہیں اپنے سے اڑ رہا ہے. اب اس یہ کیا طریقہ ہے سنت کے نیت مانگنے ڈھنگ سیجیے آپ لوگ, ایسے بوڑھے ہو گئے اب اسے نیت نہیں پاتے. ارے سب کو بڑے بڑے لوگوں کو کہہ دیا پاکستان میں بہت بڑے عالم تھے, مجھ سے خود کہا کہ مجھے کہا نیت انہوں نے پکڑ لو ایسے مانا کہا یہ ہم کے اندر ایسے بہت بڑے عالم لیکن مولانا کے اندر واقعی مارکا تھا. ہم نے کہا بھارت سے خود ہم نے کہا تھا سر ہم لوگ بھی بات سمجھ میں آتی ہے بات یہ آپ کا دیتے ہیں آپ کا ہمیں باتیں درد ہو جاتے ہیں آپ کا اگلے میرا مراج یہی ہے آپ کیا ابھی مراج نہیں ہے لیکن ہم کہاں نہیں پاتے آپ کہہ دیتے اللہ آپ کو جگہ سب بالکل. ہمارے یہاں مؤذن جو تھا جب مولانا آتے تھے مسجد چھاتے تھے وہ مؤذن بھاگ جاتا تھا کہاں گیا بھائی بھاگ گیا مارا بڑا بھاگ گیا کیونکہ سنت کا اللہ محبت جو کتاب نے اللہ آ چکا اس میں بہت بحث ہوتی ہے. ان کے ساتھ ہم بات کریں گے ان کے محمود صاحب کے یہاں وہ نقل کر دیتے زور سے کرو اللہ اکبر اللہ جو کھینچو رہتے اور اس کے لیے امام حرم سے بات کر کے آئے تھے. دائروں میں گئے کہا کہ اگر اس طرح کوئی اذان کرے تو کرے مطلب میں کروں گا کل کے لیے کچھ اذان دیا تمہارا عمل بھی مارے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ مدارا کو بھی جزا خیر جس چیز کو لے کے اٹھے تھے کوئی کمی آتے نہیں ہوئی وہ معذرے تو پتہ ہی زیادہ رکھیں گے مان وہ کہتے تھے کبھی ڈانٹتے نہیں تھے یہ بھی ایک مانا خود ہوتی ہے میں تو بہت رہا ہوں ڈانٹتے نہیں تھے بتلاتے تھے اس طرح کی یہ سننے کا طریقہ یہ ہے. سب کہتا ہوں میں مولانا کے ساتھ حج بھی رہا ہوں کتنا لازمی میں رہتے ہیں ہم جو رہتے تھے پسلا رکھتے تھے یہ رکھتے تھے ہم لوگ رکھتے تھے لیکن جب نہیں کوئی رہتا تھا تو خود رکھتے تھے. یہ نہیں کہ اب کوئی نہیں ہے کہ جیسے جیسے وہ تو کر لے نہیں وہی پٹا رکھنا وہی گلاس رکھنا وہی لوٹا رکھنا وہی منجن رکھنا بالکل اسی طریقے سے خود وہ کام کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہم لوگ ہیں دیکھا جی سر سب رکھ لیتے مہاراج اللہ تعالیٰ نے مولانا کو واقعی ایک معیار بنایا تھا خود رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے اجتماع کی توفیق دیا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق چلنے کی رہنے کی توفیق بنا چاہیے. محسنوں کے کلمہ ان اللہ لدین صفو و لدین ہوں محسن اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہے. روزے کا مقصد یہی کہ متقی بن جاؤ. زور ہوگا یا نہیں؟ والذین ہم محسنون, جو لوگ محسن ہیں, محسن مانے حسن کے طلبگار ہیں, حسن کیسے آئے گا؟ سنت کی اتباع سے آئے گا. یہ مالاوری کا امرتسری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہمارے اعمال سنت مطابق ہوں, ہماری عبادات سنت کے مطابق ہوں. اس کے لیے بہت پیش کرتے تھے, چونکہ زیادہ ماشاء اللہ ہمارے علماء طلبا ہی معلوم ہوتے ہیں. اس طرح ہم لوگوں کو بھی اس طریق کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مولانا اس بارے میں مجتہد تھے, مجدد نہیں کرتا میں, اس میں مجتہد تھے. ہمارے ماشاء اللہ کا اخلاق کے بیان کے میں مجتہد تھے, مجدد نہیں کرتا میں. اس لیے ماں بڑا رہا تھا کہ اس معاملے میں مجتہد حضرت کے دادا اس حضرت ذکر نہیں تھا جو ماں بڑا ہوتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام مشاہد کے تعلیمات عمل کی طرف دیں گے. سنت کے مطابق زندگی گزارنا, سنت کے مطابق نماز پڑھنا. نماز کتنے لوگوں کی نماز کو درست کرائے ہمارا سب. السلام علیکم ہم لوگ کہتے السلام علیکم, کہتے السلام علیکم کہیے, وعدے کیجیے السلام علیکم کیا ہے. اب دیکھیے اپنی کوئی چھوڑے گا نہیں, کوئی نہیں چھوڑے گا. ہم لوگ کہتے السلام علیکم, کہا السلام علیکم صاف صاف کہیے. ہم لوگ بھی آتے تھے پڑھ میں, ہم تو ان کے خادمی تھے اور تو انتظام ہم ہی کرتے تھے. الحمد للہ صبح آتے ہی صبح میں دوا کھاتا ہوں, دودھ کی ضرورت پڑتی ہے, حضرت صحیح آپ سب ہاں ماننا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی متابعت کی اللہ نے توفیق دیا, کیونکہ وہ دونوں بزرگوں کے آتے تھے. اب یہ بھی سن لیے ماں شاہ حضرت ماں خانی کے بعد ماں برانا صاحب کہاں کہاں گئے. ماں عبد الغنی صاحب سے گئے, پھر ان کا انتقال ہوا, پھر ماں شاہ اسلح کا کیا آیا. اصلاح اصلاح کے لیے آتے, صرف زیارت کے لیے نہیں. جب حضرت کا انتقال ہوا تو ماں محمد احمد صاحب جانے لگے. اس وجہ سے ہمارا بہت ساتھ رہا ہے کہ ماں شاہ اسلح کا کیا ہے, تبھی ساتھ ہم خادی خادم المشاعر. اور ماں محمد احمد بچائی سے کچھ تھا ہی نہیں, ہمارا مدرسہ ہمارا گھر ہمارا کپڑا سب بہرا. ان کی عجیب و غریب شان تھی ہمارے بزرگوں کی, ہمارے ماں محمد احمد صاحب کی عجیب شان. اپنے کو بچائے ہوئے اور ضرور پھلا مانا برادر سامنے ایسے رہتے تھے جیسے ایک بچہ رہتا ہے. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ مولانا شیخ ہے کہ ماں برابر کا شیخ ہے, پتا نہیں چل رہا ہے کون ہے. کیونکہ اللہ کے لیے آتے تھے, وہ بھی اللہ کے لیے آتے تھے اور یہ بھی اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیتے ہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ بتا کے ایک معمولی چھوٹی ملازمت کے لیے کیسے کیسے لکڑے بتا کے جاتے ہیں معمولی ملازمت. اور اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی جنت کے لیے, ارے کسی کے سامنے تم جھوک جاؤ تو تمہارا گھاٹا نہیں ہے, بڑھو گے آگے. آج ہمارے ممالک اسلامی کوئی بات نہیں, اس کا کوئی تصور ہی ہے. یہی سکھایا جاتا ہے کسی کے سامنے نہ جھوکو, توحید ہے یہ. توحید یہ کسی کے سامنے جھوکو نہیں, توحید ان کے یہاں توحید یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص پر عمل کی طور پر واحد ہم لوگ الحمد للہ واحد. ہمارے ماں شاہ رسول اللہ صاحب آتے تھے تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم منع کر پائے, منع کر یہ کیوں میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یہ مسجد ہے. ہم نے جا کہا بھائی آپ کھڑے نہ ہوا کیجیے, ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے. پھر دو پھر کہا دیکھو بھائی مولانا, ہم لوگ سرکاری ملازم رہ چکے ہیں, زندگی بھر آفیسر آئے تو اسے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مولانا آتے ہیں ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی آ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں. حضرت بھی چھپ ہو گئے, ہم لوگ بھی چھپ ہو گئے, تاکہ بالکل اپنے جوتا بھی سیدھے نہیں کرنے لگے. تو یہ خالص یہ اللہ کی جگہ ہے, اللہ کی تعظیم کی جگہ ہے. کوئی یہ ہمارے موحد صحیح مانا گیا موحد. توحید سب سے بڑا مقام ہے, اسی کے لیے سب دور دھوپ ہے کہ توحید خالص آ جائے. واحد اللہ بھائی توحید رسوتا اللہ کی توحید پیار کرو. یہ لازم تعاد یہ ہے, ہمیں توحید نہیں ہے, ریا کا کوئی ریا بھی شرک ہے. ان نے یسیر ریا شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. اس بنا پر اپنے اعمال کو شرک سے اور ریا سے بچانا اور خالص اللہ تعالیٰ کو مقصود اور محبوب بنانا, یہ ہے دین, یہ ہے طریق, یہ ہے تصوف, یہ ہے سلوک. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله ہم کو ریا سے, شرک سے, قلوب سے, طلب اقبال سے, ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے عامی بھی آ سکتے ہیں, عالم بھی آ سکتے ہیں, سالم بھی آ سکتے ہیں, سب کے اندر یہ امراض رہ سکتے ہیں. ان امراض کو دور کرنا ہمارے لیے فرائض میں سے ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو دین اختیار کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص, ان کو نبی مانا, معبود نہیں مانا, معبود نہیں مانا, معبود سے اللہ کے کسی نہیں ہے. اس بنا پر ہمارے اندر بھی وہی طریق توحید کا آنا چاہیے, بدعات سے نفرت ہونا چاہیے, نمازوں میں اخلاص ہونا چاہیے, سنت کی اتباع ہونی چاہیے. دوستو یہ ہے طریق. اللہ ہم سب کو اس طریقے محکم پر اور طریقے ضروری پر قائم رہنے کی توفیق دے, چلنے کی توفیق دے, اور اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. ان لوگوں کو صحیح معنی میں موحد بنا دے, متبع سنت بنا دے, طریقہ شرعی بنا دے, اور طریق پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.